D'accord. Mon temps bokki day aduna sifi nek leg leg ñu am ci metti ba nopi omu ta ci d'accord ci bu ben way amé jabet dañ koy yobbu fa ñuy faja ñi jabet ñu nañ loxo ba tek pit ñu joxe xaaliss ba nopi ne docteur ba merci pourtant liñ ko def metti na lool waye xam na ne dag loxo mo gën yërem yépp yaq wala nga am ab fièvre dem ca hôpital ñu jaaxana la xarsa biir bi wala ñu xoti ko jënn ci dara wacc nga ne docteur bi merci ñu nañ dañ la opérer wala dara jot la nga dem ñu fa am ndox def ko ci biir ab jikel bu xew rooj bu guddu def ci ab pousse bu ñaw ñu jam la ko mu metti der ji genn ñu duggal ndox mu ci biir bu ñoddi ko nga daan ni ko lako def merci waaw yi metti yoy ñu lay def nga naan merci ndax xamne da ngay faju mbirum islam mi nga xamne yalla day atté momit motax yalla ne wat na ci yalla li fek da kur li ci biir mu duggal ay julit fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma ñaaral ba la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa ñettel ba yusallimu taslima yalla kum atté ku nek do ñaan appel da ngay d'accord ci lu laté rek walaw anna mu la fekk kon ñun katabna alayhim dañu faratal ci ñom an iqtulu anfusakum raylan sen bop aw khurujukum wala aw khurujuw wala jëlal min diyarikum sen kër ma fa'alu duñ ko def yalla nana atti yi may wax tammi nguñ ko def waaw kuma ci won reyal sa bop kon do ko rey waaw mu ne kuma ci won reyal sa bop do de yow ni la wax rek na la ni la yalla atti yow mi goor ñu la bu fi jëto waaw yalla kay mu ne legi ko suma ne kon reyal bop nu ngi def goor kep mu koy tere let ma ay ciak ma ay kien kep mu ko ko bay waaw legi ko suma ne kon legi reyal sa bop mu ne nu mi def mu ne jigeen ni mu mako ay solub jin munu mako ay bopum nen koku suma ne kon reyal sa bop nu mi def ñu ñu wuté nañu ak Hamza ma demon ñu ray ko xar biir ba te fukku tu dañu la eskay waye nak pourtant xey bi mu xeyoon ñu valégi xey momi mu xeyoon yalla subhanahu wa ta'ala bu bisu tay bi nit mën nako xeyal yalla subhanahu wa ta'ala ndax kenn ku nekk fa nga tollu fal yalla nat al anbiya'u ashadu bala'an fal amsalu kenn ku ne fa nga tollu fal yalla nat ki yor fukki dërëm yalla juroom lako ñett dërëm lako laaj batim dërëm ki yor jooni mu laaj ko témir la yukallifu llahu nafsan illa wuf'aha ay jangu mune kon ni suma len won ray len sen bop kenn ci ray sa bop illa qallun minhum lu neew ci ñoom akoy def yalla neena suma ñewon senegal dakar ne legi ray len sen bop ci misal ngeen balma ci misal mune kon ñun tutay ray sen bop damay misal waye julit yep la wax tabarakallah aduna ci yep walaw annahum kayfa fekkon ñoom fa'alu def nañu ma yu'azun bihi min len di digal cey bu nit ñi manko won ñun ñep lepp lu yalla def len ko ñu def lepp lu yonenti ne def len ko ñu def ko lol kon la kana khayran lahum lolo gën ci ñoom aw yiwle don wa ashadd tasbita muy gëna deugër ak sax bu len saxal ci iman waaw su fekkon lu yalla téré ñu bayiko lum digg lañu def ko lu yonenti bi téré ñu bayiko lum digg lañu def ko neena bala yagg xewal yi tambali bawan asaman ci taw barke fu ci gënne barke lu ñu am ci dootu jeex tabarakallah waye nak xam ngeen ne xewul yalla dafa am lu fu nab luñ koy def bu ndab la sidul xewul gudu ñew moy nangul yalla nangul yoonte bi xewul ni bawan mun la kan khair lu wa idhan takun kat la ataynahum dañu len jox min laduna fi ci ñun yalla ajran azima pay guray wa la hadaynahum dañu len tek siratan mustaqima yoon wu jup tabarakallah ay jimay bëgg jang Aisha radiyallahu anha neena ben way dafa ñew ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah nit ñi yow la ci gëna bëgg ya ma gënal sama bop gënal ma sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama soxna nit ñepp ya ma leen gënal mu ne damay tok sama kër tok tuuti rek du ma mëna muñat mu ñew ba xol la delu wa tok gudd gi day yag ci man ba dama lay nam yoonte bi tok rek di deglu waji mu ne ko sama fatiliko de mu wuur ma ne dana faatu ñu denc ma nga faatu ñu denc la ñu dem aljanna suma demee sawara sore ak yow gën nga sore suma duggee aljanna bokku ñu fu ñu dugg maag yow waaw léegi sama nammel gii ma lay namm sama cefeel gii waaw nu ñuy def léegi yàlla daa di doon wax jooji waaye nag tëral programme mooy du wax yunit bi du wax ne tàllal say dox du ko wax lim koy wax rek mooy li yàlla wax ci waman yuti illaha da nga bëgg am yëneenti bi ci aljanna mu ne waaw da nga ko bëgg di gis ni ngoy gis ci aduna mu ne waaw loolu de mom jarul fari mu ne waaw mu ne ko top yalla rek ak yëneenti bi ñaari dal boko defé bu fekké lu yalla diglé nga def ko lu mu téré nga bayiko tay laaj yan la diglé ak yan la téré yas'alunaka mu ne waaw mu ne ko wa man yuti'illah kep ko top yalla war rasul ak yëneenti bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam motax mu def ci alif ak lam war rasula fa ulaika ñooñu top yalla ko yëneentum ma alladheena ñangay andak ñanga xamne an amallahu ñom la yalla xewal ñan minan nabiyina ci yoonentiya yeen ak yoonentiya ay bokk dekk wasiddiqina ak ñu degguñu washuhadaa'i ak ñi de ci yoonu l'islam wassalihina ak ñu baxñu wa hasuna neexna rafiqan andando ulaika ñooñu ñooñu neexa andal ñoñu neexa andal kon nak deeng ko boy wax yalla ihdina siratal mustaqim nan ko siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim yalla dalay wax ni lolu programme la ñaan dafa am lo xamne bu fi nekké deug la xamna da nga ñaan waye nga xamne jël jëfëniko mo ci def bo amé sa kër ñu taaj bolu añ nga am ñak fayda go tan di muut ap pot ñu taxaw ni soxna lar bi laran bu na wurni do añ ndax añ baangi ni taajat ya ko mom naka nonu bo branché won sa courant bu mbax tok nak di xaar nak legi gañi nek ci mbirum sa waraw yi ñew di la contagal sa lamp do ñittu ci lendeem gi ci ngay nek dafa am yu fi yalla tek ba nopi nga xam da nga jël boole rek am kër gi dal fi café nekké sucre nek fi ndox nek fi gaz bi nek fi kuddu nek fi kaas nek fi nga bëgg café ba nopi nak tok nan dama bëgg nan café ah ya ci def nak legi ni ngay def moy jog bo boole yoy am kaf yalla njub gaay ni mu tek fi bi aljanna ngi mu tek fi te yowmal khiyam gise ferme lañu duggal aljanna fi ni bi nek fi liñ koy jënde suñu fumal yi nga xamne mo fi nek fi ne te leg leg ñu dem mu jafé rang lol tabarkallah ndax gaay ji ni bi aljanna nu la mel fi liñu jaay bi tay nak wax na la ay ñaar mbir yi ak mbir yi ba wess legi moy dello ndinkani delon dinkane ben ñaaral ba ci dina delon dinkane ba nopi mudi atté bu manu ñettel ba top yalla ko bi yonentam mu waxat ko fi mi tije ay o may yati allah cipp ko top yalla muy alquran war rasul top yonenti bi muy sunna fa ulaika ñooñu ma alladheena ñoy annat ñinga xamni an'ama allah yalla khaywalna alim ci ñoom minan nabiyina ci yonentiya والصديقين اك ني دغنا والشهداء اك نيغا خامني نيو شهيد دي تي يون الاسلام والصالحين اك ني مخنا وحسن النخنا رفيقا عند اولئك نيو نيخا عندل ذلك لينا الفضل ذلك الفضل غني لول نك من الله ما جوجي تي يالا مو تيرال لين كو او يون واو دنجنتي جار وكفى دين بالله تعالى عليما اقم يالا ليم خام دين سك تبارك الله kon sama borom subhanahu wa ta'ala ni rek lay def ak ñun modi waccel ñu tire bu tal ni alquranul karim andil ñu fi yoonte bi melni sallallahu alayhi wasallam mu jangal ñuko ñu aksi ba aksi suñu loxo fi nek ni liñu war def moy jang ko xam ko dem fañ koy degge deglu ko ci dund ko nak ku dund alquran dund sunna am jam waye ku dund alquran dund sunna bo moytul jam dalay tambale jafé fuko defé kon aksi ñi nga xamne fi la tafsir bi di yam ci katunu borom bi tabaraku taala di len jox dajje bis bi nga xamne moy aljuma ji di ñew ci katunu borom bi ci li nga xamne moy alquran di jeglu ñu nga xamne ñoy doomi soxna yi nga xamne ñoy ñi deglu sa su nek ni makoy waxe ndax itam di deglu ko xamne ya ko raw neexut woor na nek ngay deglu ya ko raw lolum neexut di deglu it ko xamne ki woor na ne limu deg ci li nga limuy wax la nga ci deg ep lim ci deg mom nak mu tok mom am fi lu tol ni yor lolé diko wax teyit muy lu ñepp bok lola motax na nga jéggulu doomi soxna ñu bok deglu ñun ñepp ndax ku ne fi assalamu alaykum ñata lay deglu ko xamne ya ko raw ak la raw ak ko tolol ki nga raw mom tabarakallah bu déggé rek ni waji tabarakallah ki la raw nak ba nopi dina dégg nak koku moy xam ki wax kana ñi ngi leen di jéggulu ci walu gogu di ñaan yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seen ñaan ci ñun ñani ngeen ñaanal kilifa gi jitt radi bi muy Cheikh Ibrahim Ben Bass yalla nanguko tabarakallah jappale ñi fi nek ñep ki nekkon ci walu tafsir bi moy seen mbokk aliou sall ci doon def walu xaralawi di seen mbokku papa ja di len jox dajje aljuma jir ñew insha Allah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ala rasulillah sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokki ñuy deglu xam ngeen ne aljuma ji ñu wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci ayeb juroom ñaar fuk ci suratul nisa ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وردو لتي تي كاتنو بروم بي آية جروم نيار فكاك بن يا أيها الذين آمنوا قصوا حذركم ثم بروم تبارك وتعالى لما خمينا تي بن بيباسو ميت لو أن ننافقي أكوك نافق dem ko ñu top yalla ak top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi ñuy diggal fi nak lenn lo xamne ci top yi gëna mag la top la bok mu di al jihad fi sabilillah ngir yëkëti kalimatu la ilaha illallah ak yëkëti diine mu ñuy diggal ñu wajal ko te baña melni nafiqi yalla sama borom tabaaraku ta'ala neena bismillahir rahmanir rahim يا ايها الذين امنوا ايين نغم يين نيغا خامني گم نين القران گم نين يالا گم نين يونس الله محمد صلى الله عليه وسلم تي گم ني القران مو ورا ديغلي مو ورا تري يين نيونو القران نينا خذو جابولن حذركم سينك فغرو فغرو لين فغرو موي lo xamne dañ la koy sante nga xamne waxtu wiñ la koy sante mi ngi bëgg jot nga wajal ko waj gu jekk waj gu mat lolu mo tuddu fagaru khusu jappelen hizrakum sen ak fagaru ba jekk fangfiru genn len xexi subatin nek ay mbolo yu takaliko bu ab groupe xeye ab groupe gont bu ab groupe gonté ab groupe xey bu ab groupe démé ci 10h 11h benen dem mune bu len nexé ngén def nonu aw wala bok amsiru jami'a ngén gennando yeen ñep akhriju ila al-jihad jama'atin mutafarriqin sarriya ba'da sarriya aw ukhruju mujtami'ina fi al-jaysh al-kafif yo ñaar yeb bepp bo xamné def ngén ko ci tabaraku taala neena man ngeen ko waye nak ñak genn mom bu len ko def wa in minkum amna ci yeen nak lamon ko xamne lu woor moy suñu ne jog len jihadi lay batti anna dafa yeexam tan suñu ne jog len ngir defi li yalla santane mu ne amna ci yeen ño xamne dañuy yeexam tan tok di duuf duufal waye du lu gaaw rek ne beret jog lolu melala wo xamne ak julit waru ko mel nafiq mo yor melawo wi buñu wote jëm ci lolu rek du ca sawar mukk nax ak julit day sawar ci keur keuri ngir diine yalla ji taxaw nafiq nak mom du sawar ci keur keuri ngir diine yalla ji taxaw nax diine yalla bu taxawé nafiq day wéw mu ne am na ci ñom kon ño xamne wa inna minkum amna ci yeen bu ne amna ci yeen nak waxul jamburi julli di lay wax wa inna minkum demi joji ku koy wax ku nek yaangi jakarlo ni ngay wax te subhanahu wa ta'ala dim koy wax kon ni minkum mom ni mu jakarlo mo donon julli fofa motax mu ne ya ayyul ladina amanu dan wa inna minkum ñoñu nak nga xamne suñu wote jihad ñu yeexam tal buñu ne jogalen kër kër ci diina yalla ji ndax mu taxaw ñi xamtal ñooñu fa in asabatkum sulen dalé musibatun defat manam ngeen dem ñu gañalen qala nafiq day wax ni qad an'ama Allahu alayya man de yalla xewal na ma manam ñaka fekke xaan ñan xaan julit ya door yi ñu leen door jaas yi ñu leen gajji ñaka fekke gim ko ñaka fekke mom nafiq pour mom lolu xewal la alayhi salam qad an'ama Allahu alayya muné cey man yalla xewal na ma ñu ne ko muné is ndaxte lam akun ma'hum anduma won ak julit yi shahida di fekke jihad jet ginaaw fekkiw mako nak xewal la am ndax tay ken duruma jasi ken gejjuma fenn tabarakallah deggal joju wax rek muy ben wala in asabathum filan alayhim julli fadlun fitrar min allah jijoge ci yalla ngien gagne la yaqulanna nafiq ba day wax day dal ne day dal di wax jumuy wax nak ka an lam takun baynakum melni duxul sen digeunte wa baynahu ak digeunte mom nafiq mumaddatun ben tiofel mu wax li ya laytani kuntu ma'ahum akane khon ma ando nak ñom degal ji wax nafiq ni lay def lepp lu nit ñi def buñu ci amé victoire nafiq dana wone ne moko jité ci la bako lepp lu ñi def nak ci bokku ja bu fekke nit ñi dañ ci am ab defet nafiq taw fele nan waxon na len ko melay nafiq bako mom dal du soy mom nafiq ben mu ne waxon nako ben mu ne alhamdulillah ci yoy ñaar mu nta ñak melaw nafiq mom baxul xolal rek ñi dem nañu xexi ando ci ñu gagne len nga ni yalla xewal na ñu dem xexi ñom ci seen bop nak biñu gagne nga daal ne ya laytani akanexon kuntu ma'hum ma ando nak ñom fi dafa am ci biir wax jumla i'tiradiya wax juñu fi duggal manam bi mu ne wala in asabakum fadlun min allah la yaqulanna da fay duggal nak ka an lam takun baynakum wa baynahu mawadda dox nak indi wax ci limi wax moy ya laytani tay way aka nekhon kuntuma nekhon ma'ahum andon nak juliti fa afusa ma gagne fawzan azima gagne gure aka nekhon ma andak ñom tay li ñu gagne ma gagne ci su ko defé comme ni am manam ko mu ngok ya laytani kuntu ma'ahum fil ghasb li ana la hazzan wafiran min al ghanima mu ngok jumla i'tiradi kon moy ka an lam takun jumla joji i'tiradi li tanbi ala du'f imanihim kon nafiq melum wi baxut ak julit mom tam warta mel ni ak julit du dencal morom julitam wala mokum julitam halaat bo xamne xamoon na ne su ko genné liñuy def bax naka nonu ak julit dencal moromam julitam halaat bo xamne japp na ne li ñi di dugg su ñu ci duggé duñ ko gis mu denc ko buñ dugg ci ba nopi mu naan xamoon nako yoyu ñaar amu ci benn bu wara nek melaw julit julit warta bokku ci munafiquna yi te nafiq moy borom ñaari wax wax wax ji wax wax ji te du fa ci jenn motax nafiq ñu tuddé janax nafiq janax bu ñëwé ci neeg buy gas ci buntu bi bu fi gasé day dem lu mat fukki mètre rek ñatt daldi téenal ngas ma mu jëm kaw mu xoos suuf si ba nga xam ne comme ak mbuus nga xam ne boo koy gas fii bu demee fee bu këmbëkkee mën a daw nafiq moom tamit nun lay def saa buy wax ak yow day bàyyi tël fa boo xam ne soo ko jàppee fii rek mu tël fële nafiq nun lay mel saa su nekk day def ñaari boor rek boo ko nappee fii mu jaar fii nga napp ko fii mu jaar fii ak jullit warta mel noonu loolu la ñu alquran di jàngal fii tabarakallah yàlla neen falyuqaatil na xeex ñu sell te nekk ay julit wir almuxlisuun albaasiluuna anfusahum wa amwaaluhum nañu xeex suñuy xeex fi sabilillahi ci diine yàlla ji subhanahu wa taala nañu kër kër yi guddi ak bëccëg ci diine yàlla ji nu ñuy xeexal allasina yashruuna alxayaat addunia ñi nga xam ne yashruuna dañuy tànn alxayaat addunia dunduk adduna gi bil axirati ci àllaxira ñoom dañoo jël adduna teg fële ci seen ginnaaw moom ko àllaxira nag jarul leen dara moo tax yàlla jëfandikoo fii baatu yastaruuna wala yashruuna ci istiara muy li ñu tuddee ab ndax adduna doo mën a joxe ak prix pour ñu jaay la ko waaye su fekkee ne yow alakhira kon aduna kon yow su fekkene da nga jël aduna mi fuñ la seen ngay wax mo tax ngay wax luñu la seen nga na ci aduna tax lepp loy xëccu aduna tax lepp loy def aduna tax su baba yow dafa melni alakhira mi nga déparé won da nga ñu fi jaay ko pour jënd ko aduna waxon na la ne adunya wal akhirah ñaari kër lañ yo xamne ñaari soxna lañu aawo bi moy alakhirah ñaaral bi moy aduna aduna alakhirah mi nga ñëk tak bo ñëwé aduna fad li nga am ci xaaliss lepp ci dépense jox ko ndax da nga fay ayé bis bo fegalé bo démé alakhirah do añ mala ko wax ni ngay def kon moy fexé ba jox aduna dépense dirab len fi nak ya nak baye xel alakhira ba bo fa deme mu man la togal ay gu neex ñaari keer lañ adunya wal akhira sama borom tabaaraku ta'ala it ñaari baay yi nga xamni moy aduna ak alakhira soyal seete ci bir alquran dañuy and leg nak ñu takaliko fiñuy and ka takaliko nak lepp limi bari bo len seete kenn ku nek ci ñom ñaar téméri baat la ak fukki baat ak juroomi baat tabarakallah ndax ñoom ñaar dañoo wara tolo i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa 'mal li akhiratika ka annaka tamutu ghada bu fiti wa aduna dong fiidu baax bu fiti wa alakhirah dong fiidu baax da ngay boole ñaar yépp tabarakallah kon nak jinne aduna alakhirah kuko def da nga reccu mam ba'a nuran bidduja fasiyen demu lool la tabarakallah mam ji wax la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bid duja fa sayandam bul jël ak li ak lendam fekk da nga yor nuk leer kuko def bu yomal khiyamé fa sayandam dana reccu yalla nena wa man yuqatil kep ko xex fi sabilillahi chonu yalla fa yuqtal ñu ray ko mu genn ñu ray ko aw wala bok reyut waye yexlib dafa gagné فسوف نؤتيه دان كو جخ اجرا عظيما باي غري نيت دي جن دي كير كير سي يونا يالا فاتو بيرت لول مونتام موم كاي يقتل ني جخ كو اجرا عظيما يغلب ني جخ كو اجرا عظيما كون موم ليغي مونو بيرت جيناو اخنا جن تي يالا سبحانه وتعالى تخ واي نك ني يالا سبحانه وتعالى تخ ديغا خامي ني ميغي جن yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lay wax ca hadith ba fa damana allah liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli fa huwa alayya dhamin an udkhilahu aljanna aw urji'ahu ila maskani alladhi kharaja minhu na'ilan ma nala min ajrin aw ghanima akhrajahu muslim salawatu llahi wasalaamu alayhi neena yonenti yalla subhanahu wa ta'ala neena képp ku génn ci yoonu yàlla ngir jihaad ci yoonu yàlla te daamara taxulaa génn lu dul jihaad am koom taxulaa génn aw tur taxulaa génn nga génn ngir gëm yàlla gëm yonent yi yàlla neena kooku moom moo ko gaddul aljann dugal ko ca wala mu delloo ko këram mu yoram koomam ma nga xam ne moom lay jële ca xeex ba tubaarkàlla kon nag fal yuqa waman yuqaatil képp ko xeex fii sabilillahi ci yoonu yàlla xeex ci yoonu yàlla nag mooy kër këri ngir diine ji taxaw fim tàmbalee ba fa mu yam ca kaw tàmbalee ci ay xalaat ay pexe bind wax nose ànn foofu lay tàmbalee di dem ba baa muy àgg ci nag nabbu jël si génn tabarkàlla yooyu yépp di ay yoon yoo xam ne ay jaay la yàlla nee na wamaa lakum yéen sax lu leen jot lu ngeen xewle la balaa tuqaatilu na fii sabilillahi du ngeen xeex ci yoonu yàlla lan moo leen jot ba nangu leen a génn xeex ci yoonu yàlla wala mustadaafina ak xeex ci yoonu ñi nga xam ne dañ leen di néewal doole mu ne ñaar ñi bu ci nag jaroon nu ngeen génn kër këri nose wu ànd pour yàlla tabaraka wa taala li nga xam ne moom lay santaane ñëpp di ko def waye ñu ñëw doole minar rijali ci goor ñi won nisaayi ak jigen ñi wal wildani ak xale yi ñooñu tamit ngeen kër këri ba nga xam ne dañ am jam dañ am ak mucc dañ am ay bëgg-bëgg seeni bëgg-bëgg lu tax ñaar yi taxu leen waru leen jóg leen ngeen def ko yàlla ne na kon loolu dafa mel ni soreen misaal da naan da koo jaaxal wama lakum lu ñu xew leen ndax yàlla subhanahu wa taala si muy wax ak ñun fi mu nekk bari waa nit ñoo xam ne dañu ne ñoom jihaad dafa xew yi wala jeex na mbaa amatul déedéet du rek ne da ngay jóg rek wut sa jaasi daas ko koo gis door ko du noonu waaye jihaad moom du fi jóg maanaam arab bu ne jahada mooy kër-kër na kër-kër na ngir diine yàlla ji taxaw bu ko nit ñi bàyyee àdduna tukki fokk jullit yi war nañu di kër-kër yi ngir diine yàlla ji subhanahu wa taala taxaw ñi mën a jàngale di jàngale ñi mën a jubbanti di jubbanti ñi mën a yar di yar lenn lu nekk ñu am ñu ko taxawe lu tax ndax sabilillahi yoonu yàlla bi subhanahu wa taala di islaam ak fépp ndax almustadaafin ñi ñi néewal doole mine rijaale wa nisaay wal wildaan ñoom tam ñu am ñoo xam ne ñoo leen di féete ginnaaw ñu ñooy ñan ñu ñi wan nag ñi nga xam ne ñoo néew doole allazina ñi nga xam ne yaquluuna ñu ngay ñaan naan rabbana yow suñu borom axrij naa ñoo ngi lay ñaan nga génne ñu min hadihi alqaryati ci dëkk bii azalimi ahluha dëkk bii nga xam ne ay boromam ay dañuy tooñ azalimi ahluha soo jëlee ku mel ni Ibnu Abbas day wax ne mooy ñi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi daf leen doon ñaan di leen woo lu mel ni alwalid ibnul walid wa salama ibnu hisham noonu la koy wax waaye yu mel noonu mooy sababu nuzul waaye aaya day gën a yaatu loolu mooy dëkk bu nekk bu fekkee dañoo ànd ñoom ñëpp di tooñ subhanahu wa taala bàyyi fa ay tëralinam nekk ca ay tereem nekk seen bëgg-bëggi bopp duutuñu seet kenn bëgg-bëggam duutuñu seet bëgg-bëggu ñëpp duutuñu seet liy tax julit yi ànd duutuñu seet liy tax dëkkin wa neex dëkkin wa jaar ci yoon loola tooñ googee ñuy tooñ tax na ba mbugalum yàlla bu ñëwee subhanahu wa taala ci ñëpp lay wàcc moo tax ñoom ñu ne yàlla ñu ngi leen ñaan nga génnuñu ci dëkk bii fekk na boobu ñoom ña nga ca makkatal mukarram yàlla waja'al lana ñu ngi la ñaan nga defal ñu min ladunka fi yow waliyan féete ngi la ñaan nga defal ñu féete waja'al lana ñu ngi la ñaan nga defal ñu min ladunka fi yow nasira ndimbalaakoon maanaam ij'al lana min haasa dayqi farajan wa makraja wa sahir lana min indika waliyan wa nasira wa nasira yàlla subhanahu wa taala lañu ñaan mu defal leen ku ñu ku leen féete defal leen it koo xam ne kii moo leen di dimbali tubaarkaalla ci seen i mbir kon subhanahu wa taala nekk lañu foofu ñaan julit dafa war di ñaan waaye ginnaaw bi mu defee ñi nga xam ne mu def la ko yépp nag ba noppi nag door a dikk boroom loxo julit day kër-kër ba noppi nag daa di ñaan xam ngeen ne salawatullahi wasalaamu alayhi ba nga xamee ne dem na Taif ba muy laata ñaan tabarkalla loo nekk dugg na ca yebal saaba yi abacha ñu dem ñëwaat mu yebalaat leen tabarkalla jóge fa dem Taif ak coono yam fa daj door nag ne allahuma daa dékk ñaar loxo bi tabarkalla ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla jëli ko fa rañaane ko tabarkalla ci ay waxtaan yu sori macha allah yàlla nee na allazina ñi nga xam ne dañoom aamanoo gëm nañ foo leen fekk yu xaatilu nañu ngay kër-kër yi di xeex fii sabillahi ci yo diine yàlla ji yàlla ne na moom ñi ko gëmtee sell moom foo leen fekk rek ña nga ca loo xam ne mooy yëkkati baatub yàlla subhanahu wa taala ca la ñuy xëy ca la ñuy gont mooy seen reer mooy seen ndékki lépp loo xam ne ca la ñu nekk dal mooy baatu subhanahu wa taala laa ilaha illa muhammad rasulullah jëm ca kaw loola daal moom lu ñu mën di def loolaa leen tax a jóg lu fu ñu mën a jëm lu ñu mën a yëngatu rek ña ngi ko bëgg def fii sa billahi coono yàlla waaye nag te yàlla subhanahu wa taala tax allazina aamanu ñi gëm foo leen fekk yuqaatiluuna moo tax mu def baat bi mu nekk mudaaret wala verbe bo xamni présent la yuqatiluna fo len fek rek ñi ngay xex di kër kër rek fi sabilillah duñu son duñu yokkat duñu tay duñu kiif duñu mar yoy yep te duñ ci bëgg ak tay duñ ci bëgg ak pal ci lañuy nekk rek fi sabilillah